co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max, lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem Twojej firmy? Poznaj ofertę Jaguar, dedykowaną dla biznesu. Korzystaj z luksusowego Jaguara na warunkach atrakcyjnych jak nigdy dotąd. Cenisz sportowe emocje. Jaguar XE dostępny już od 109 900 zł netto. A jeśli preferujesz ponadczasowy styl limuzyny, wybierz Jaguara XF już od 119 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 maja, jest 10. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma na razie planów przeniesienia naszej ambasady do Jerozolimy, mówił w Trójce szef MSZ-u. 15 milionów złotych, tyle mogły wynieść straty państwa przez działalność gangu wyłudzającego VAT. Fundacja amerykańskiego miliardera George'a Sorosa wycofuje się z Węgier. Izraelskie wojsko stłumiło palestyńskie protesty w strefie Gazy na granicy z Izraelem. Według władz autonomii zginęło 58 osób, a prawie 2800 zostało rannych. Agencje piszą, że był to najkrwawszy dzień w strefie Gazy od czasu wojny w tej palestyńskiej enklawie między kontrolującym ją Hamasem a Izraelem w 2014 roku. Mieszkańcy strefy Gazy protestowali przeciwko przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Decyzja Stanów Zjednoczonych w tej sprawie to suwerenna decyzja Waszyngtonu. My nie mamy takich planów, mówił w Trójce szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, ale nie wykluczył takiej decyzji w przyszłości, uzależniając ją od rozmów pokojowych między Izraelem a Palestyńczykami. Ewentualne uznanie większej roli Jerozolimy mogłoby nastąpić po jakby rozpoczęciu procesu pokojowego rozmów między Izraelem a Palestyńczykami. Jeżeli by nastąpiło porozumienie jakieś wspólne i ten proces pokojowy by przyniósł pozytywne rezultaty, rozmowy między Palestyńczykami i Izraelem by tutaj zakończyły się sukcesem, to dlaczego nie? Stany Zjednoczone zablokowały propozycję oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającą użycie przemocy na granicy Izraela i strefy Gazy oraz wzywającą do przeprowadzenia niezależnego śledztwa, by wyjaśnić jego okoliczności. Dokument został przygotowany na dzisiejsze zebranie Rady. Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego i Centralnego Biura Śledczego Policji z Rzeszowa rozbili gang wyłudzający VAT. Zatrzymano 7 osób z Podkarpacia i Mazowsza. Proceder miał trwać od 2014 roku, a straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 15 milionów złotych, mówi Edyta Chabowska. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie po przepuszczeniu przez kolejne podmioty, według dokumentów, towar miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej w procedurze eksportu z zastosowaniem zerowej stawki VAT. Na koniec firmy działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który de facto nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu. Fundacja amerykańskiego miliardera George'a Sorosa wycofuje się z Węgier. Jako powód podała tu cytat: coraz bardziej represyjny klimat polityczny i prawny. Biuro wraz z setką pracowników zostanie przeniesione do Berlina. W oświadczeniu przekazano, że fundacja będzie nadal wspierać organizacje pozarządowe na Węgrzech w dziedzinach takich jak prawa człowieka, sztuka, kultura, wolność prasy, przejrzystość, oświata i służba zdrowia. Władze Węgier zarzucają fundacji działania na rzecz sprowadzania do Europy milionów imigrantów. Za miesiąc w Rosji rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Na 12 stadionach 32 drużyny z całego świata będą walczyć o mistrzowski tytuł. Cała infrastruktura sportowa musi być gotowa do 24 maja. Tego dnia Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej przejmie we władanie stadiony, centra treningowe, hotele dla piłkarzy i sędziów.

and just enough room to pass. Sunday driver never took a test. Oh yeah, once upon a time in the West. This and it's no use saying that you don't know nothing. Still gonna get you if you don't do something. Sitting on the fence, that's a dangerous course. You can even catch a bullet from the To był zespół Dire Straits, to o tym nie trzeba nikomu mówić, ale to, co chcę powiedzieć, to tyle, że utwór niesłusznie pomijany w różnych radiach, bo ma niesamowity puls, a poza tym, przynajmniej dla mnie, budzi bardzo odległe wspomnienia, kiedy prezentowałem ten utwór jeszcze z płyty winylowej w radiu szkolnym, w 4. liceum ogólnokształcącym. Once Upon a Time in the West, zespół Dire Straits. No a teraz proszę, by Państwo wysyłali SMS-y. W treści proszę zawrzeć imię, nazwisko i adres korespondencyjny, bo chcemy Państwu wysłać płytę tygodnia. 71335. A płytą tygodnia jest Arctic Monkeys. One of the strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogrammed suitcase.

Arctic Monkeys, płyta tygodnia w programie trzecim. Płytę otrzymują pan Piotr z Proszowic i pan Paweł z Biskupca. Życzymy oczywiście dobrego odbioru. A teraz jest 21 po 10. Obrazki z wystawy. We wtorek Monika Małkowska. Od dziś raz na tydzień będę zapraszać Państwa do wspólnych spacerów po sztuce. Tej, którą można oglądać tu i teraz oraz tej, o której już można mówić tylko w czasie przeszłym. A na początek chciałabym skomunikować Państwa ze wszystkim, co jest. Zagadkowa nazwa. Zapraszam do Fundacji Stefana Gierowskiego. Tamże pokaz o tym enigmatycznym tytule Komunikacja ze wszystkim, co jest. Owo wszechstronne porozumienie z uniwersum i podejrzewam z ludźmi gwarantuje dwoje bardzo młodych artystów występujących w podwójnych rolach kuratorów i uczestników pokazu. W prezentacji dominują obrazy, niektóre nawet tradycyjne warsztatowo, płótno, farba, pędzel, takie rzeczy. Ale co się tyczy meritum, czyli komunikacji, na plan pierwszy wysuwa się, proszę Państwa, oko. Oko, czyli zmysł wzroku, dany większości z nas. Oko w ujęciu młodych twórców bytuje w stanie dzikim, jak u surrealistów. Nawet bywa niekiedy żarłoczne, połączone z kiszką, także tą ślepą. Bywa, że oko łączy się z innym okiem, rzuconym na innego artystę, a mówiąc wprost, jeden podgląda drugiego, żeby skonsumować to, co zrobił trzeci. W Polsce z porozumieniem, jak wiadomo, jest kiepsko w każdej dziedzinie, ale jeśli chodzi o sztukę, to porozumienie przerodziło się raczej w coś w rodzaju zimnej obojętności. I to w najlepszym przypadku, bo w gorszym zamienia się we wrogość. I ja tak miałam, kiedy wchodziłam na tę wystawę, o której mowa. Miała mnie ona komunikować ze wszystkimi i wszystkimi. Już u progu zaatakował mnie nieznany osobnik płci męskiej i rzucił mi mocne, jak cios, pytanie. Dlaczego zniknęła krytyka artystyczna? No, przyznam, że mnie znokautował, chociaż przecież nie do mnie zgłaszał pretensje. Miał po prostu żal, że działa w próżni. A jeszcze tak niedawno prezentowana publicznie sztuka była przedmiotem ognistych sporów. I to nie w zamkniętym gronie krewnych i znajomych królika, ale na szerokim medialnym forum. Przetaczały się burze emocji, wojny na argumenty i pojedynki na słowa. I nikt nikogo nie obrzucał paskudnymi epitetami, niekoniecznie łączącymi się ze sztuką. I wszystko to poszło w diabły, bo krytykę, gatunek można powiedzieć archiwalny, zastąpiło PR-owskie bicie piany. Słyszymy międlone ileś tam razy te same sformułowania, że ktoś jest niezwykły, wyjątkowy, wybitny i to właściwie zamyka usta oponentom. I jeśli już ktoś został zaszeregowany do kategorii sławny artysta, może spać spokojnie, bo nikt nie ośmieli się publicznie tego podważyć. A szkoda, bo jeszcze 100 lat temu, co się działo na łamach prasy i w innych mediach, na przykład Guillaume Apollinaire pisał o Picassie: olbrzymi płomień, nowy człowiek. A na to André Selmon replikował: kubizm jest niemądrym wynalazkiem głuptasów, którzy z Picassa postanowili uczynić ojca duchowego. A dodam, że obydwaj byli zakumplowani i bardzo się lubili z pozostałymi kubistami. Grzała ich po prostu wymiana zdań o sztuce. Był powód, żeby dyskutować. O sztukę warto się było spierać. Teraz raczej już wychłudło i liczy się tylko marketing. Mówiła do Państwa Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy Pani Moniko i w związku z tym, że będziemy się spotykać w każdy wtorek, przynajmniej na razie taki jest plan i oby jak najdłużej, to od czasu do czasu z mojej strony będzie się pojawiały Bob Dylan. Thank you.

Po trzecie, dlatego, że płyta robiła w Stanach Zjednoczonych olbrzymiego zamieszania pozytywnego do tego stopnia, że John ma rozpisaną już 6-tygodniową trasę koncertową dokładnie punkt po punkcie, no i już niebawem w nią wyrusza. John Clifton, jego nowa płyta. Proszę przez kilka minut posłuchać, może się Państwu spodoba. They put the last clean shirt on my poor old brother Bill. They put the last clean shirt on my poor old brother Bill. They found him in the back of an old abandoned Ford. When I touched the hand of my brother Bill, it was stiff as the running board. They put the last clean shirt on my poor old brother Bill. Yeah.

wanders down. One long pause, then you begin. Oh, look what the cat's brought in. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go, let me leave. For the crown you've placed upon my head feels too heavy now, and I don't know what to say to you, but I'll smile. To see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go, I want to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life. To była Dido, zapis tego, co prezentujemy dziś w audycji, oczywiście na naszych stronach internetowych. A teraz jest za 16.11. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Ryszard Jeźwiński. Dzień dobry, jestem. Festiwal do niedzieli w Warszawie, a właściwie do końca maja jeszcze w wielu innych miastach Polski. Dzisiaj kolejny festiwalowy gość, Jarosław Wszędybył. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry. Reżyser, oczywiście autor filmu Wiosna Smoków, to może zacznijmy od tego, od wyjaśnienia, o jakie smoki chodzi. Czerwone smoki z Brwinowa to... Tak, to jest drużyna piłkarska grająca w najniższej klasie rozgrywkowej w Polsce, czyli w B-klasie, i to jest zespół, który jest najsłabszy w tej B-klasie i tym samym nosi miano najgorszego zespołu piłkarskiego w Polsce. Tak się film zaczyna, finał już jest zdecydowanie lepszy, już nie można nazywać Czerwonych Smoków najgorszym zespołem piłkarskim w Polsce, no ale właśnie skąd ten temat, bo to właściwie dokumentalny dramat sportowy. Czy najpierw był jeden bohater, cała drużyna? Jak to było? No, najpierw była cała drużyna, najpierw była wiedza na temat tego, że jest taki zespół. Później był przyjazd do Brwinowa i podczas tego przyjazdu tak się złożyło, że akurat po raz pierwszy w tym zespole pojawił się nowy trener, który tego dnia miał przeprowadzić z nimi pierwszy trening. Kiedy zobaczyliśmy Pawła, naszego bohatera filmu, to od razu było wiadomo, że jest to bardzo dynamiczna, bardzo energetyczna, bardzo taka postać pod kamerę, można powiedzieć, którą kamera pokocha, i też od razu było wiadomo, że to, co on przynosi do tej drużyny, czyli taką pasję i takie też spojrzenie troszkę z wyższej ligi, no będzie stało w opozycji do tego, jak dotychczas smoki wyglądały, i tutaj no, rysował się potencjalnie ciekawy konflikt filmowy. Tak, to oczywiście postać głównego bohatera jest to bardzo interesująca, bo to przecież nie jest film tylko o rozgrywkach sportowych, piłkarskich, ale też o ambicjach, o marzeniach, o planach, o ich realizacji. No właśnie, ale też bardzo brutalny film, pokazuje brutalną rzeczywistość. Tak, dosyć brutalny, można tak powiedzieć. Zresztą po poniedzielnej premierze mieliśmy rozmowę i jednym z naszych gości był Robert Podoliński, był trener ekstraklasowych zespołów w Polsce i w pewnym sensie dziękował, że język filmu, że jakby różnego rodzaju sytuacje zostały zachowane w takiej naturalnym wydaniu, niewypikane, nie ucięte, bo taka tak jest rzeczywistość. Tak jak się rozmawia w szatni na przykład. Tak, że to jest taka właśnie rzeczywistość, niezależnie od ligi, to tak to właśnie wygląda. No dobrze, ale zawsze mnie interesuje w filmie dokumentalnym, jak się autorowi udaje dotrzeć do prawdziwego życia, czyli być z kamerą tak blisko, że właściwie ma się wrażenie, że film o tych, o których opowiada, że oni już kompletnie nie czują tej kamery, że oni są rzeczywiście sobą, są naturalni, prawdziwi. Tak, tutaj to właściwie udało się w jakiś sposób, można powiedzieć, samoczynnie. Oczywiście myśmy 8 miesięcy, czy prawie 9 realizowali zdjęcia, więc siłą rzeczy oswojenie z każdym kolejnym tygodniem, z każdym kolejnym miesiącem było coraz większe. Ale też prawda jest taka, że właściwie od początku ci nasi bohaterowie kamerę potraktowali bardzo naturalnie. To nie byli spięci, nie byli sztuczni, nie chowali się, nie udawali czegoś. To można powiedzieć, że w tym sensie to byli tacy urodzeni bohaterowie filmowi, dla których kamera nie jest żadną przeszkodą, dokumentalni bohaterowie. No ale też nie uciekasz od trudnych sytuacji, bo to jest dosyć szokujące, że gdzieś na początku drogi drużyna, która właściwie dopiero zaczyna, ma ogromne ambicje, marzenia, musi się zderzać z tak przyziemnymi sprawami finansowymi na przykład. Tak, to prawda. No to jest też ciekawe w tym, myślę, w tej historii właśnie taki konflikt pomiędzy pasją na jakimś takim najniższym poziomie, tym, że po prostu chce się tą swoją pasję realizować w sposób zupełnie amatorski, a faktem, że w tym nawet najniższym amatorskim wydaniu no jest jakaś organizacja, która organizuje rozgrywki i trzeba jej za wszystko płacić, więc jakby to też jest tak, że często to są ludzie, którzy no nie mają jakoś tam szczególnie dużych środków, a poza tym też na takie zespoły w najniższych ligach, no ciężko mówić o sponsorze, o jakichś dodatkowych dofinansowaniach, więc tu też pojawiają się problemy, stąd się biorą, że okazuje się, że to nawet ten najprostszy sposób realizowania swojej pasji, no jednak wymaga jakiejś organizacji i jakichś środków finansowych. A dlaczego pojechałeś do Brwinowa i dlaczego właśnie zespół stamtąd? Tak jak powiedziałem, dowiedziałem się o tym, szczerze mówiąc, z artykułu w Gazecie Wyborczej, natomiast po prostu mnie interesują w ogóle historie outsiderów, historie takich ludzi gdzieś na boku, historie ludzi, którzy zmagają się jakoś z rzeczywistością, która im rzuca kłody pod nogi i też interesuje mnie sport i piłka nożna, więc to było takie połączenie w pewnym sensie idealne w tym momencie, żeby sprawdzić je i okazało się, że tam ten temat dla mnie jest. Myślałem też, że chciałeś być blisko Pruszkowa. Ach, no tak, bo to mówiliśmy o tym, że w Pruszkowie, bo to właśnie też ciekawe, że w takiej małej miejscowości i kawałek od Brwinowa mamy Pruszków, gdzie zaczynał Robert Lewandowski, czyli właściwie oczywiście na wyższym poziomie niż B-klasa, natomiast też z małej miejscowości wyszedł w wielki świat, tak? Także jest to możliwe akurat. Wszystko jest możliwe. Smoków, ale... Tak, a co się dzieje w filmie Wiosna Smoków, to wciąż jeszcze możemy zobaczyć na festiwalu Dox Against Gravity. Ten film pokazywany jest w sekcji Bohaterowie są wśród nas. Projekcje w Warszawie jeszcze jutro o 17.30 w kinie Luna, także w tym samym kinie w sobotę, ale to nie jedyne projekcje festiwalowe, nie tylko w Warszawie, prawda? Tak, jeszcze również, z czego się bardzo cieszę, będą mogli film obejrzeć widzowie w Gdyni, w tej gdyńskiej odnodze Millennium Dogs Against Gravity i tam nie do końca pamiętam terminy, ale na pewno pierwszy... Na stronie wszystko można sprawdzić. Tak, pierwsza projekcja jest 20 maja, poza tym zapraszam też na Facebooka Wiosny Smoków i tam też na pewno będą informacje dokładne o seansach festiwalowych. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Jarosław Wszędy, był autor filmu Wiosna Smoków. Zapraszamy. Dziękuję. My panom też dziękujemy za ciekawą rozmowę, a dla państwa mamy zaproszenie na dowolne filmy w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Proszę je zarezerwować już teraz u Natalii. 2 dwójki i 7 trójek.